strictly on ID&T Radio. Okay, let's kick off another brand new hour to heat you up. State of Trance. Armin van Buuren, non-stop in de mix. Gangster. Back and hold you. of your deepest secrets. I sleep next to the precepts you hold most dear. Your heart is in my province, hour upon hour. I shiver when you feel the cold, everything you say I hear. Like a bomb and its fuse, we bring bright light. But I could be a devil to you. I could bite like a tarantula. Over 1. Vrijdag 9 november. Luister nog steeds naar A State of Trance. 1 uur was dat non-stop in de mix. Omdat ik zo vreselijk veel mooie nieuwe progressieve platen heb gedraaid. En ontvangen heb ik ze allemaal dit uur proberen te draaien. We begonnen met een bootleg remix van Sasha's Expander. Carissa Mondavi, Solid Ground, Marcus Schulz remix. Derde plaats, Sleep Freaks, PHB, Director's Cut of Method Records. Vierde plaats, Mike Vandenberg, Spooky, Sadie Records. Vijfde plaats, Halogen, Charged, Eve Recordings. Zesde plaats, Brother Brown, Starcatching Girl. Al wat oudere plaats, Sander Kleinenberg remix. Binnenkort uitkomen op sublabel van Ministry of Sound, Ruling Recordings. Zevende plaat, Paul Garn, Inhale. Produceerd door Pablo Gargano. Achtste plaat, Oliver Klein, Time Loop Remixes. En we draaiden de Lazo Panaflex Remix. Of wie dat dan ook mogen zijn. Laatste plaat die op de achtergrond hoort, is Faithless Tarantula. De Hiver and Hammer Remix. Cheeky recordings, vind je dat? Alle titels kun je nalezen op www.armin.nl of www.id-t.com. En ik ben net voor 99% verzekerd dat deze hele show ook te downloaden is morgen vanaf www.id-t.com. Ik ga naar Canada dit weekend, Montreal en Toronto. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Dan ben ik met een hele nieuwe verse aflevering van de State of Trance hier. Bedankt voor het luisteren en wel trusten. Tarantula.